Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, birbirlerimizle iletişim aracı olarak kullandığımız ana dilimiz Türkçe'yi bildiğimizi düşünerek dil bilgisi kurallarını öğrenmemize gerek yoktur kanaatine kapılırsak yanıldığımızı acı tecrübeler ile anlayabiliriz. Gerek kendimiz, gerekse çocuklarımız okulda Türkçe ve dil bilgisi derslerini gereksiz görmüş olabiliriz. Ama ilerleyen yaşlarımızda bu ilmin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrenmiş bulunuyoruz. Evrendeki her şey gibi konuşulan diller de bir dinamizm içindedir ve bu doğal yasa gereği zaman içinde dillerin değişime uğramaları kaçınılmazdır. Dillerde de meydana gelen ve değişik faktörlerin etkisinde olan bu değişimler her zaman faydalı yönde, yani gelişme niteliğinde olmamakta, zararlı yönde de sonuçlar doğurabilmektedir. Kötü sonuç doğuran değişimlerin Müslümanlarca en önemli örneği Arap dilindeki değişimdir. Çünkü bu değişimler dikkate alınmadıkları takdirde pek çok konuda Kur'an'ın yanlış anlaşılmasına yol açmaktadırlar. Şöyle ki, Kur'an'da geçen yüzlerce sözcük bugün Kur'an'ın indiği dönemdeki anlamlarından farklı anlamlarda kullanılmakta ve Kur'an'ı sözcüklerin bugünkü lügatlardaki anlamlarını dikkate alarak anlamaya çalışanlar bu değişimler yüzünden büyük yanlışlıklara düşmektedirler. Rabbimiz kılavuz kitabımız olan Kur'an'ı elçinin ana dili olan Arapça indirmiştir. Kur'an'ı peygamberimiz ve arkadaşlarının anladığı ve yaşadığı gibi öğrenebilmemiz ise Arapçayı bilmemize bağlıdır. Herkesin Arapçayı öğrenip anlayabilmesi mümkün olmadığına göre bu dili en iyi bilenlerin yardımına ihtiyacımız var demektir. İşte Arapça dili ve dil bilgisi ilminde uzman olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, buyurun, teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta sizlerden gelen soruların cevaplandırılması için sayın konumuzdan ricada bulunacağız. Soruları takdim ederken bazen aynı konuda soru soran izleyenlerimizin isimlerini birlikte okuyoruz. Yanlış bir anlama çekilmemesini arz ederiz efendim. Efendim, birinci sorumuzdan başlamak istiyorum müsaadenizle. Ha, buyurun. Antalya'dan Mustafa Ünver Beyefendi'nin bir sorusu var. Sizler ilgiyle takdir izlediklerini belirttikten sonra, teşekkürlerinden sonra iki sorusu var. Birincisi, programınızın açılışında hem metni hem de seri verilen bir ayette azabın müjdelenmesi isteniyor. Azap nasıl müjdelenir diyor. İkinci soruyu takdim edeyim mi efendim? Buyurun. Kur'an'ı Allah'ın koruduğuna, koruyacağına inanıyoruz. Allah kendi kitabı olan Tevrat, İncil ve Zebur'u niye korumadı, koruyamadı veyahut da korumadı şeklinde bir ifadesi var efendim. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Bu sorunun her ikisi de Kur'an'ı tanımaya yönelik olduğundan dolayı evet.

onun büyüklüğünde diyor, hani bir cilt gibi kıvılcımlar olan gibi ifadeler kullanılıyor. İşte burada, yani daha bu sözcüklerden daha çok şeyler var da, örnekler verilir. Buna tehekküm sanatı denir. Evet, çok güzel. Burada dikkat çekerek uyarılır. Evet. Arkadan da uyarının metni gelir. Ahirette görüşünden tamamen alaya yönelik bir şeydir. Evet. Bunu da değerli kardeşimize burada evet. bu şeyleri açıklamış olalım. Evet. Ve böylece değerli izleyicilerimize tehekküm sanatında Kur'an'ın bir özelliği çok, olarak evet. yani bildirmiş olayım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Şimdi kardeşimizin ikinci sorusu. İkinci sorusu. Kitapların ikinci, niye korunmadığı. Evet. Şimdi ne diyordu? Kur'an'ı Allah koruduğuna, koruyacağına Hı. inanıyoruz. Allah kendi kitabı olan Tevrat, İncil, Zebur'u niye korumadı? Şimdi birinci mesele. Allah zikrir koruyacağım diyor. Ne diyor? Zikri ayette evet. Hicr 9'da zikri, o zikri hatta öyle bir ayetinde öncesi var da belirlenmiş. Onu biz koruduk, indirdik diyor. Onu koruyacak olan da biziz diyor. Biziz diyor. Evet. Onu hem de vurgu üstüne vurgu. Vurgu. Hani o ayetin ben teknik olarak birkaç defa söyledim. Üzerindeki taşıdığı teknik özellikleri Türk diliyle, Türk yazım kurallarıyla ifade etmekten aciziz. Evet, tam çevrilemiyor. 12-13 tane vurgusu var. Evet. Biz birkaçını gösterebiliyoruz, diğerlerini gösteremiyoruz. Evet. Birincisi, zikri biz indirdik diyor. Hı. Bu bir. Bunu bir öğrenelim. Zikir. Evet. Zikir Kur'an'ın adıydı değil Adı, mi? Evet. Zikir. Zikirin gerçek anlamı öğüt. Hatırda öğüt, tutma öğüt, demekti, evet. öğüttü. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman yine Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak biliyoruz. Enbiya suresinin bir ayetinde Tevrat da zikir olarak ifade edilir. Tevrat da o şekilde, evet. Tevrat da demek ki öyleyse zikir. Evet. Tamam mı? Tevrat da zikir. Onu da bir şey yapın. Yine Nahl Kuş'ta bahsettiğine göre hani siz ehli zikre sorun diye bir ayet zikre var ya. Sorun, evet. Ehli zikir dediğimiz zaman o gün için Kitab-ı Mukaddes'i, Tevrat'ı, İncil'i bilen adamlar kastedilir. Evet. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın vahyinin bize gönderdiği Hı. kitapların tümünün özel adlarından, sıfatlarından bir tanesi de zikirdir. Zikir. Evet. Cenab-ı Hakk'ın Hicr suresinin hani 9'da zikri biz indirdik, biz koruyacağız dediği zaman Cenab-ı Hakk'ın diğer vahiylerinde Tevrat'ını da, Zebur'unu da, İncil'ini de, İbrahim'e gelen suhufu da hepsini koruduğu ve koruyacağını anlıyoruz. Hepsini ihata ediyor, evet. evet. Hepsini koruduğunu ve koruyacağını buradan anlıyoruz. Söylüyor, evet. Tamam. Öyleyse, şimdi bu noktaya işte dikkat edeceğimiz tamam. şey şu. Zikir hepsini kapsıyor. Hı. Hepsi de korunmuş olmalı. Tabii ki. Vahye baktığımız zaman vahyin içeriğinden bizden evvelki gelmiş olan Kur'an'dan evvelki vahiylerin içerisinde yöresel olanlar var, kişiye özel olanlar var. Bunu biraz sonra bir nesih maddesiyle bunu şey yapacağım. Ama bir de zikir bölümü var, öğüt bölümü var. Hı. Evet. Ana ilke bölümü var. Evet. İnanç bölümü var. Tevhid bölümü var. Cenab-ı Hak ilk indirdiği vahiyden bu yana Hı. kaç peygamber gönderdiyse bunu daha önce de şey yaptık. Senden evvel gönderdiğimiz elçilere sor. Kendisinden başkasına ilah edinmeyi emretmiş mi, izin vermiş mi diye. Yani kısacası tevhid inancı İlk peygamberden son peygambere kadar dinlerin ana ilkesidir. Tevhid. Tevhid. Bu böyle. Adem'den başlayacağız. Nuh'tan bu tarafa kadar tevhid ana ilke. Ana öğüt bu. Evet. Öyleyse Cenab-ı Hak öğüt, öğüdünü, zikirini hepsini korumuş. Korumuş. Bak hepsini de korumuş olmalı. Hepsini aynı şeyler. Hepsini de korumuş olmalı. Tamam mı? Ölmüyoruz gerekir. Ha, hepsini de korumuş olmalı. Şimdi şöyle bir düşünelim şimdi. İlk İbrahim'e detaylı kitap indirmiş. Evet. İlk İbrahim'e indirdiği detaylı kitabın ana hatlarına bir bakıyorsunuz. Necm suresinde belirli bir şey var. 20 tane ayeti zikretmiş. Bunun aynısı Musa'nın ve İbrahim'in kitabında da vardı diyor. Evet, orada atıfta bulunuyor. Evet. Şimdi diyelim ki Adem'e belirli vahiyler vermişti. Sonradan zaman içerisinde bunlar yozlaşmış. Evet. İnsanların yüzünden. Arkadan ikinci bir peygamber göndermiş. O peygamber daha önceki bozuklukları düzeltmiş, vahiyine asıl haline getirmiş, korumuş. Evet. Yani orada deform olmuş, elçi ve yeni kitap gelmiş, reform etmiş. Düzeltmiş. Evet. Eski haline, normal haline yeniden getirmiş. Sonradan Musa'daki gelen kitapta bozuntular olmuş. Evet. Ama kendi milletlerine, milliyetlerine, kendilerine has olmayan, yani geçici madde hükmünde olan kurallar bir kenara atılmış. Ama ana ilkeleri İncil'de korunmuş. İncil'de, ana ilkeler gene orada var. Yani gelen peygamberlerin hepsi kendisinden evvelki zikirdeki bozuntuları düzeltmiş. Cenab-ı Hak zikri hep dinamik tutmuş, hepsini evet gönderdiği peygamberlerle korumuş. Onarmış tabiri caizse, evet, değil mi efendim? Hepsini zaten onarma diyoruz. Onarma oluyor. Kur'an'ın bir niteliği de cibrillikti, değil mi? Cibril, onarma, tabii, tamir, evet, reform etme şeyleriydi. Evet. Onun için zikir orada hep daha önce deform olmaya kalkmış ama hep elçiler gelmiş, kitaplar gelmiş. Onlar hep korunmuş. Evet, korunma bu hepsi şekilde. Hepsi şu anda özetleyecek olursam Tevrat, Zebur, Musa'nın kitabı, İsa'nın kitabı, İbrahim'in kitabı, evet, hepsinin kitabı da en son olarak Kur'an'la, Kur'an'ın içinde korunmuş durumdadır. Korunma bu şekilde. Ha, bu şekilde korunmuştur. Şimdi zikir korunma diyor, musaf korunma değil ya, yazılı tabii, tablet korunma değil, kitap sayfası korunma zikir değil yani. Zikir, zikir özü mi? Korunma, özü. Evet. Özü. Bu özü nerelerde? Hem böyle musaflaştırılmış kitapta korunmakta, hem de dinamik hayatta korunmakta. Sadece lafızda da değil yani. Hayatta sözde, yaşayarak. Yani kalıplarda da değil yani. Evet. Nesneler, evet, içinde de değil yani. Bir de dinamik hayatta. Evet. Da bu yaşanan hayatta da sürekli bunlar korunmaktadır. Evet. Geçmiş kitapların hepsi de şimdi neticede Allah'ın zikri, dediğim ilk peygamberden bu yana hepsi neticede de korunmuş durumda. Korunmuştur. Hepsi de Kur'an'ın içerisinde. Onun için Kur'an ne der? Musaddigan lima beyne yedih der. Kendi içi arasındakileri tasdik eder. Tasdik eder. Koruyacağı, evet, tasdik, onandığı, onayacağı yerler vardır. Onları da bu kapsam içerisinde tutmakta, evet, ve bize göstermektedir Cenab-ı Hak. Bize göstermekte. Geçen programda açıklamıştınız İsa Aleyhisselam ile ilgili bölümde. Orada da İsa Aleyhisselam'ın dilinden işte kendisinden önceki Tevrat tabir edilen İsrailoğullarının kendini yasakladığı şeyleri serbest bırakması, onu onarması şeklinde anlamak gerekir o zaman, değil mi efendim? Tabii. Onlar hep onarma tarzında. Çünkü yanlış yapıyorlar, bozuyorlar aslını. Ya şimdi, zikir gene şimdi korunuyor, bu, tabii, değil mi? Tabii. O görevini şimdi, İsa Aleyhisselam orada dile getiriyor. Diğer şeyin noktasına gelince, bak burada kitapta var olan ilkelerin tümü İkinci arkasından gelen kitapların tümüne aynen geçmez. Aynen geçmez tabii. Aynen geçmez. Doğru. Neden geçmez? Bunun hepsi korunmaz. Bunun iki tane nedeni vardır. Önemli. Birincisi, Cenab-ı Hak geçmişte yaşamış her millete, her topluma, her kavme bir peygamber göndermiş. Evet. O peygamberlerin getirdiği şeriatlar, bak tevhid ilkesi değil, şeriat, yaşam ilkeleri o kavmin yaşadığı bölgenin şartlarına göredir. Tamam. O özelliğe göredir. Evet. Şimdi Arabistan çölünde yaşayan bir adama gelen ilke, kutuplarda yaşayan adama gelecek ilkeyle veyahut da gelmiş ilkeyle aynı olmaz. O mümkün değil. Yediği ayrı, içtiği ayrı, tabii yaşam ki şartları, yaşam koşulları ayrıdır. Evet. Onun için Cenab-ı Hak, bak Cenab-ı Hak Arabistan'da Orta Kuşak'ta veyahut da Doğu Hindistan Batı yani daha diyelim Çin'de vesaire doğuda. Japonya gibi gelecek adamların ilkesini beri tarafa taşıdığı zaman onu taşımaz. Taşımasına gerek yok. Ayrı çünkü. İşte biz buna nesih diyoruz bak. Nesih ha bu. Buna nesih diyoruz. Tamam şimdi evet. Tamam mı? Buna nesih diyoruz. Buna ne Cenab-ı Hakk'ın bir hükmü kaldırması diyoruz. Veyahut da Cenab-ı Hakk'ın bir hükmü terk ettirmesi diyoruz. Evet, evet. Bakın ayette biz bir ayeti nesyetmeyelim ki diye şey yapar veyahut unutturmayalım, terk etmeyelim, terk ettirmeyelim ki biz ondan daha iyisini getirmiş olmayalım der. Evet. Eski yaşam ilkelerine göre belirli bir hüküm vardı ama son çağda her şey geliştiğinden dolayı onlardaki yaşam ilkesi daha bir farklıdır. Evet, onun yaşam tarzı değildi. Değil şimdi mi? Cenab-ı Hak bunu neden nesyeder? Neden korumaz? Evet. O ilkeyi oradan oraya niye taşımaz? Şeriat, birincisi evet. Gereği yoktur. İkincisi Cenab-ı Hakk'ın zikrini koruması, korutması şartları da Cenab-ı Hakk'ın böyle çelik kasalar yapmak suretiyle veyahut da dokunmaz bilmem ne yapmak suretiyle mücevher korur gibi korumaz. O anlamda anlaşılmaz. Bu korumaları da bizatihi Cenab-ı Hak kullarına yaptırtırır. Kullar bak, görevi. Cenab-ı Hak bir ne yaptıysa, ne yaptığını söylediyse o yaptıklarının hepsini kulları aracılığıyla tabii. yaptırtırır. Tabii. Yeryüzünün fesattan temizlenmesi, kargaşanın önlenmesini kendisi mi yapıverir? Kulları eliyle savaş oluyor mesela. Evet, kullarına yaptırtırır. Evet. Hepsini kullarına yaptırır. Her şeyi der ki Allah bu şeyi, fesadı, bu işi sizin elinizle yaptırtacak, sizi deneyecek. Tabii ki. Sizi imtihan edecek. Tabii ki. Onun için bu korumayı da, kollamayı da hep kulları eliyle, kulları aracılığıyla yaptırır. Evet. Evet. Yani kendi kendine kasalar kurarak, muhafaza haneler yani şey yaparak, hazineler şey yapmak öyle yapmaz. Evet. Peki, şimdi son kitap Kur'an olduğuna göre bu vurguları o zikri biz indirdik onu biz koruyacağız dediği zaman eskilerle yenisinin arasındaki fark neler? De bu Kur'an daha iyi korunmuş oluyor. O ikinci bölümde anlatsanız daha bir açıklığa ikinci bölüm ara versek ondan sonra daha güzel olacak. Sağ olun çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi zikrin korunması ile ilgili olan sizlerden gelen soruların cevaplanması hususunda bir açılım yapmıştı. Orada sözünü kestik kendisinin, özür diliyoruz. Bu Kur'an'ın da bir zikir olduğuna göre onun korunması konusundaki açılıma başlamıştınız. Onu devam edebiliriz evet. efendim. Buyurun. Şimdi o zaman ondan evvel demin yarım bıraktığım bir konu tamına tamamlayayım. Şimdi nesih dedim. Nesih evet. Ve geçmiş şeriatların nesedildiğini söyledik ama Müslümanlar arasına da nes maalesef sokuldu. Çok yanlış anlaşıldı. Şimdi ve Kur'an içerisinde de nesih var diye söylendi. Ben bunu yine de daha önce bir iki kısa değindiydim ama örnekleyeceğim işi